الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والعفو الدائم فعلها جوارحنا أجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که رسیدیم در بحث استصحاب عدم ازلی به تقریب بود که در کتاب کفایه، حالا مدت ها بود ما ادوات کفایه رو نخوندیم، در کتاب کفایه راجع به استصحاب عدم ازلی ایشان دارن، البته مثل مرحوم آقای خویی که به عنوان تکمیلان در آخر بحث گذاشتن، ایشان به عنوان ایقاظ هم ایشان در اینکه یه بار دیشان فاصله شد، لا یخفا ان الباقی تحت الان بعد تخصیصی به منفصل و از اینکه تخصیص و منفصل بشه او کل استثناء من المتصل، اشاره مخاطب بکنه که مثل اشتراک خارجه یا اکرم العلماء حدود اون نه اکرم العلماء الا الکسار مرادش اینه. لما کان غیر ماهن ونن به عنوان خاص، این ظاهرا اشاره باشه به نقد کلامی که از شیخ نقل شده که اکرم العلماء الا الفصاح معناش اکرم العلماء العدول، یعنی علما معنون میشه با عنوان عدول. این مطلب ما از همجوری که میخواییم بخونیم نقادی ها شد، این مطلب حق با کفایه است، یعنی انصافا اگر این مطلب ثابت باشه که مرحوم شیخ این مطلب رو فرمونده، انصافا دلیلی برش نداره، یعنی دلیل نداریم که اکرم العلماء الا الفصاح مفادش اکرم العلماء العدول باشه، این درسته. بل به کل عنوان لم یکن ذاکه، اینجا داره که چاپ شده به عنوان خاص، این مطلب اینه که ایشون به هر عنوانی متعمل میشه که فقط عنوان خاص نباشه، مثل المرأت و تفتیدن الا خمسین سن الا انتفون امرأت من قریش، ظاهرش اینه که متعمل به هر عنوانی میشه الا عنوان قریشیه. این مطلب اگر ارز کردم من در اون بحث گذشته هم که ما خود من واقعا بینم دقیقا نمیدونم مراد صاحب کفایه چیه، اگر مراد صاحب کفایه ظاهرش باشه که معنون میشه به هر عنوان مالم یکن عنوان خاص، انصافا حرف عجیبیه، این موافقت تعنوان پیدا نمی کنه به هر عنوان، مثلا عنوان امرأه ایرانیه مثلا مرادشن چیه. و من سابقا توضیحش عرض کردم، سلام علیکم، این توضیح اجمالیش عرض کردم، وقتی که میگیم عام بعد از تخصیص حجته، مراد اصولی این از حجیت عام بعد از تخصیص این است که عام بعد از تخصیص به عنوان یک عام قانونی باقی میمانه. عام قانونی عبارت از قاعده کلیه که ذره بطل رجوع الیها اندشه، این مراد عام قانونی غیر از عام لفظی. پس بنابراین ما عرض کردیم اگر بنابشه به عنوان یک عام قانونی، خوب دقت بکنید، عام قانونی یعنی به عنوان یک قاعده کلیه باشه که برای رفع موارد شک به شجور معنوان به هر عنوان دیگه معنا نداره که ظاهر عبارت اکرم العلماء الا الفصاح یعنی اکرم العلماء غیر الفصاح. شاید من نزده اصلا نیفهم حالا ایشون چی فهمده ما نیفهمده کان معنون به کل عنوان، اینطور نیست که عام معنون بشه به چند عنوان فقط خاص نباشه، این ظاهرش اطلاعات قانونی مساعده با این نیست، ظاهرا متعمل میشه به نقیض خاص نه به ضد خاص، از شیخ انصاری نقل شده به ضد خاص، این درست نیست، راسته انصافاً این درست از مرحوم آقای آزیا و آشانسل نقل که مثلا متعمل نمیشه مثل موقف، اون هم درست نیست، ایشان بیان متعمل میشه به هر عنوان غیر از عنوان خاص، این هم درست نیست، چون معناش اینه که آن بعد از تخصیص حرفش تو عنوان پیدا بکنه، اینو خلاف به ظاهره. بله میشه امرأه غیر قرشیه، این امرأه غیر قرشیه ممکنه ایرانیه باشه، لبنانیه باشه، عراقیه باشه، خب امکان داره، فرض کن جوان باشه، پیر باشه، فهم 40 ساله باشه تا قبل از سنه، اینا همه تحت عام دیگه، خب چرا تو عام نه اینکه ما انوره دقت کن انتباهه، نمیفهمم مراد من اصلا من برای احترام ایشان و دیگران و برای فایل میشه که میگیم نمیفهم، من که هنوز نفهمیدم اون دلزا مطلب واضحش نخوندم، بل به کل عنوان مالم یکن ذالکه به عنوان خواست، کل عنوان یا عنوان بیشتر نداری، این نیست که متعنون به 5-6 عنوان بشه فقط قرشی نباشه، هر عنوان ظاهرش اینه که عام بعد از تخصیص باز بالاخره یک عام قانونی است. خب دقت، یعنی یک عام نیست که به اون رجوع میکنیم اند شک، این معنی حجیت عام. پس این بل به کل عنوان مالم یکون داله که با عنوان خاص، این هم نمیشه به این مراجعه کرد. کان احراز المشتبه منه بالاصل الموضوعی فی غالب الموارد الا ماشه از ممکنه، احتمال داریم ماشه از رفاقنده مثل ما حفظه عراقی مرادش لوازم ماهیت باشه، نه اگر لوازم وجود باشه اصل موضوع جاری میشه مثل قرشیت زن، اما اگر لوازم ماهیت باشه مثل زوجیت عدد اون جاری نمیشه. این احتمال داریم ولی علم اندازم. بعد خودش فرمونه ایشون فبداره که یه کما علیه به حکم الان و این لم یجوز تمسکو و این لم یجوز تمسکو بی بلا کلام، یعنی به عنوان آم به عنوان اصل لفظی بهش مراجعه نمی کنه، اما به عنوان اصل عملی بهش مراجعه می کنه. خلاصه حرفیشون این همون بحثی که مطرح کرده اصلا پس کردیم. اصل بحث اولش این بود که به عنوان آم اصل لفظی مراجعه می کنی و نیشون میگه اصل لفظی مراجعه نمی کنه، اما اصل عملی ضرورت انه قل ما لم یوجد عنوان یجری فیه اصل ینقه به انه مما بقیه تحت، مثلا اذا شک فی امرأة ان امرأة تكون قرشیه بله فهیه و ان کانت وجدت اما قرشیه و اما، چون از انقاد نطفه نه که فقط وجدت، فلا اصل یحرز انها قرشیتون او غیرها الا ان اصالت عدم تحقق الانتصاب بینها و بین قریش یجدی فی فنیه انها من لا تحیز الا الى خمسین. اونی که من در بحث گذاشته تقریب کلامیشان کردم که انمایشون مخواهد بفرماید اگر گفت المرعت و تردم الى خمسین الا انتکون امرعتن من قریش، معنون که میشه اینطور الا انتکون امرعتن غیر قرشیه، چون گفت معنونم به کل عنوان، و اما ان تكون امرأتن لن تصاب بینها و بین قریش، این عنوان هم داخل میشه لن تصاب، و ایشون میگه اصالت عدم انتصاب رو جاری میکنه. ظاهر عبارت ایشون تقریبش اینه، یعنی به عبارت اخرى تعنوان پیدا نمیکنه فقط به امرأه غیر قریشی، فقط قریشی خارجه. فمن لن فالمرأة التي لن تصاب بینها و بین قریش هم اون هم داخل در عامه، اون هم میشه وقت به اصالت عدم الانتصاب او رو احراز میکنیم. اصالت نسبت به قرشیت و غیر قرشیت اصل نداریم، اما نسبت به انتصاب اصل داریم. این خلاصه کلام ایشان. بله انتصابون ایران بله الا ان المرأة التي لا يكون بینها و بین قرش انتصابون ایران، فکر میکنم البته شأن صاحب کفای عجل از این حرف فکر میکنم با این تغییر عبارت خواستن مفاد کانه و لیسه تامه درست بکنن. ببینید المرأة التي لا يكون بینها و بین قریش انتصابون، لا يكون انتصابون، چون این بحث عرض کردن خب اشکال معروف اینه که اگر مفاد لیسه تامه باشه تاریخ سابقه داره، اما اثبات میکنه که این زن قریشی نیست، مفاد لیسه ناقصن که حالت سابقه نداره. این طبقه مخواد ایشان اینجوری گله ان المرأة التي لا يكون بينها و بين قريش انتصاب ايضا باقيه تحت مدل على ان المرأة انما ترت حرت الى 50 والخارج عن تحته هي القرشيه. ما نمیخوام بگیم این قرشیه یا غیره، میگیم المرأة التي لن تصاب بينها و بين قريش ايضا خارج داخلتون تحت الها. خب استصحاب میکنیم اصالت عدم الانتصاب بين اصالت ظاهرم من فکر میکنم به نظرم این طور میاد صاحب کفایه خیال که با این تعبیر عدم معمولی میشه انتصاب بین آبین قول چه روز باری چیه عدم معمولی انتصاب حاضر مرا الى قرآن خیلی این شکل میکنید آیا داشته قبلا که از ازل نداشته انتصاب حاضر مرا یه معمولیه نه اون موضوع بیم داخل محمول انتصاب بینها و بین قریش این محمولیه این مقیدن به قریش این انتصابش مشکوکه نمیخوام این مرعی هستش بعد شک کن انتصاب داده یا نه این محمولیه این نعتیه خب ما شرطمون نه خود این مرئه منتسب الی قریش این از ازلتون نبوده الان شرط میکنید الان این مرئه نبوده این حاجا نمیخوام این مرئه رو ثابت بکنید بعد یه حالتی واسه شک میکنید نه این حالت و این مرئه با هم دیگه خود این مستثنا ماست مرئه با این حالت یعنی چی من میفهمم انتساب منظورش خب این کساب بین ها و بین قرش میشه نعتی که این مرعه به قید اینکه منتصر باشه به قرش این مشکوط هر قذر عجب این مرعه که همه موجوده که چیش مشکوطه نمیم این مرعه رو موجوده ثابت بکنیم بری باسش نمشی باسش خب چکار میخواییم بکنیم از خود این مرعه مقیدن به قرش میخواد استثاب کنیم این ما چی میرونیم از ازم یعنی تو ویا ماهیت حرف آزیا یعنی شما همین تو ویا ماهیت نگاه کردین اینکه عرفی نیست که ویا ماهیت آغازی ها میگید میمونه تو ویا ماهیت نگاه رو میگید تو عالم ماهو بی قبل از تلبس وجود قرشی نبود الان هم بسید خب اینو که هم با آخر این مرعه یا منتصب الی قرش یا بعد از قرش خیلی خوب سلام این مرعه منتصب الی قرش اینو خب مجموع میشه مستثنا اینو از ازل مکمل استثنا کن تا الان نبوده از الان هم نیست الان که این زن خارج هست داره راه میره برای خودی تو چه روزگار نیست آقای خویی میگه عدم قرشیت میگه عدم محمولی خدا اصلا انتصاب غیر از قرشیت اصلا قرشیت غیر از انتصاب اضافه به قرش اینو همین قرشیت عزیز من قرشیت غیر از انتصاب من نمیفهمم قرشیت و غیر قرشیت هم انتصاب دیگه عجب روزگار ما یه عنوان دیگه داریم غیر قرشیت انتصاب که باشه قرشیت یا باشه قرشیت نیست چه روزگار انتصاب بنی هاشمی خب ما هم بنی هاشمی شد میشه هاشمی انتصاب شد میشه هاشمی نشد میشه غیر هاشمی نه نه بس ما نمیشه بس من نمیتونم من که روز بفهمیم حالا مگر این که بگیم مرادی کفایت تو که سابقه هم از کردیم یعنی المرأة التي لم يثبت انتصابها لا خارج مراد ایشو که دارش این نیست الان من میدونم این نیست بگیم لم يثبت و این توضیح شما دادیم امروز ما رو عرض میکنیم که این راهی هم که ایشون بخواییم لم يثبت بگیم درست نیست حالا یا حالا اون چیزی که الان اینجا مطرحه ایشون سعی کردن با این تعبیر اصل عدم محمولی بگیرن چطور اینطوری فرمودن لا المرأة التي لا يكون بینها و بین قرش انتصابون همین انتصاب خب اینجا هم میگیم ها به المرأة لیست بینها از کجا لیست بینها بین قرش انتصاب این الاشکال هی الاول اشکال به اینه آخه انتصاب ها الابورش این عدم معمولی یا نه عدمش یعنی الان شاید بیمونم انتصاب عزیز من انتصاب ها الابورش کجا یعنی نه مرعی و قرشیتی نه خود انتصاب ها الابورش خب این انتصاب ها شما خیلی عدم معمولی میشه وقتی که اضافه چه معمول کنی یا به نسبت دونی یا به اضافه دونی ما اگر قبلش بیمونم که مرعی هست حالا بخواهیم منتصابش کنی که شما بگید انتصاب و الاغورش کی گفت حالتش عدمه سابقا عدم بوده کی گفت موجود نبوده نه کی گفت موجود نبوده آخه شما از کجا میگید موجود نبوده شما از کجا میگید انتصاب ها موجود نبوده انتصاب نبوده زن نبوده انتصاب نبوده مثل همون قرشیت دیگه زن نبوده انتصاب نبوده اون که بخواه الان مشکل مفروض اینه که زن پیدا شده نشده اون هر باقای خوید حالا این یک راه بود که تقریب صاحب کفایی بود یه تقریب دیگه هم میگه و انشاءالله مطلب رو تمام بکنیم توضیحات خود رو نهرزیم ایشون میگه در این تقریب و ازدفیشون یه بحثی دارن در شرح عبارت کفایی و یک مقدار این قلت و قلت در نهایت درایه مرمون محقق اصفهانی جلد دو صفحه 461 ایشون از یک راه دیگری باز وارد میشن غیر از راه کفایه و غیر از راه خود و یمکن نفی و حکم خاص مراد از حکم خاص یعنی حکم قرشیت که ستین سنه باشه من وجه آخر اون وجهش اینه و هو ان العام کما مر سابقا یدل بالمطابقه على وجوب اکرام العلماء مدلول مطابقش اینه حالا یا علماء یا تحیز هر زن تا 50 سن. این یه دور. و دل التزام یک دلالت التزامی هم داره، علا عدم منافات عنوان من عناوینی هیل حکمه. یعنی هر زنی که زن بود، هر یا به تعبیرشون عالم، هر عالم هر قیدی که درش فرض بکنید، مثلا ایرانی باشه، لبنانی باشه، افغانی باشه، پاکی صغیر باشه، کبیر باشه، زن باشه، من هر قیدی رو، هر انقسامی رو در عالم شما فرض بکنید، این حکمش با آن منافی نیست. این رو میگه مدلول التزامیه. و یدل بالالتزام علا عدم عنوان منافات من عناوینهی به حکمه. فهوه خود آم بالالتزام ینفی کل حکم مباین به حکم آم. یعنی مثلا وجوب اکرام یا تحیز به 50 سنه، هر حکمی که مباین با حکم آم باشه نفیش میکنه ان کل عنوان یفرزفی. این شبیه کفایه است، اما ایشون مدلول التزام گرفته. فقط فرقش با شبیه گفت که معنانم به کل عنوان، شما هر عنوانی رو که فرض بکنی میگه نمیشه به اصطلاح این حکم ازش برداری، فقط اون عنوان قرشی خارج، بقیه عناوین حکم شاملش میشه. و من العناوین المباینه للعنوان الخارج، من از عناوینی که مباینه با عنوان خارج، مورد از عنوان خارج فرض کنیم عنوان قرشیه، این خاص المباینه لهو فی الحکم، چون این عناوین با خاص مباینه. خوب دقت بکنید، چون هر چی که فقط قرشی باشه، این قرشی این حکم داره، قرشی نبود دیگه همه مشمول عام میشن. قرشی نبود عنوانون احرز بل اصل، عنوانی که با اصل، یعنی عدم انتصاب قرشیت هست، المحکوم به نقیض حکم خاص التزامه. من فکر میکنم المحکوم نباید باشه، محکومون عنوانون احرز بل اصل، این عنوان محکومون به نقیض حکم خاص التزامه. یعنی ایشون مخواد با صاحب کفایه فرقش بین التزام و مطابقه بگذاره، اما هر صاحب کفایه فیون فابهی حکم الخاص فیون فابهی حکم الخاص منباب مناقضه، یعنی با عنوان این که غیر قرشی، حکم قرشی ازش برداشته میشه از غیر قرشی، لا منباب المزاده، نه حدی که به شیخ انصاری نسبت داده شده، و به نحو الالتزام لا بالمطابقه که ظاهر کفایه است. اینم اشاره عبارت مرحوم آقای آزیاد، آقای مرحوم آقای اصفهانی پس کردیم. آقا بحث برگردیم به ریشه های اصلیش. بحث اصلا در این بود که اگر ما شبهه مصداقی خاص داشتیم، آیا به آن به عنوان اصل لفظی مراجعه می کنیم یا نه؟ مثل المرأة تردم الا 50 سنه الا ان تكون امرأة من قریش، زنی شک می کنیم قرشی هست یا نه؟ خب یک رأی این است که خب برمیگردیم با آن کل امرأة تردم الا 50 سنه، برمیگردیم حکم می کنیم این زن هم تردم الا 50 سنه. این رأی اول که عرض کردیم از معاصرین تقریبا مرحوم سیدی یزدی قائل هست و مشهور قدما هم نسبت به اونها داده شده، حالا سرد صبح خدا بده. این راجع به حکم هم. خب خود صاحب کفایه این حکم قبول نکرد، آقای خویی این حکم قبول نکردن، علمای دیگه هشتا مثل محقق اصفهانی و عراقی هم این مطلب رو قبول نکرد. ما این مطلب رو توضیحاتش رو در محلش عرض کردیم. ببینیم دقیقا دارم، اولا عرض کردیم آن همیشه نظر به این دارد که یک قاعده اصولی باشه، یعنی به عبارت اخرى ما یک چیزی داریم ازش تعبیر کنیم به ادبیات قانونی. ادبیات قانونی این است که یک حکم میاد به یک صورت عام، وظیفه او رفع شکه و لذا اگر مثلا مطلق در مقام بیان نباشه وظیفه او دیگه رفع شک نیست. سرش اینه، سرش چون در مقام بیان نیست. اگه در مقام بیان نبود مقدمات حکمت درش جاری نشد، ناظر به رفع شک نیست. پس مطلق باید تو مقام بیان باشه تا رفع شک بکنه. آن باید صریح و واضح باشه، اکرم کل عالم تا رفع شک بکنه. این یک مطلب. مطلب دیگر عرض شد که آن بعد از تخصیص هم هنوز همین صلاحیتش حفظ باید بکنه، یعنی ادبیات قانونی به مراعات بشه. اگر بخواد ادبیات قانونیش مراعات بشه باید متعلم بشه، راهی غیر از این نداریم. پس نکته رو ما این گرفتیم، نه مطالبی که آقای خوری هم این نکته رو آقای نایم دیگر هم دادن. ما به نظر ما نکته اساسی اگر میخواییم آم بعد از تخصیص هم حجت باشه، یعنی باید یه قاعده باشه بر رفع شک، و اگر میخواییم اینجور باشه باید حالت لفظی داشته باشه و بر اثر تخصیص متعلق میشه به نقیض خاص. این یک نکته ما عرض کردیم. نکته دوم عرض کردیم الفاظ عقد شدن در معانی واقعی خودش. مراد از قرشی زنی است که در قرش از نطفش انقادش از عبد قرشی است. مراد غیر قرشی یک واقعیته. اینا یک چیزهایی نیست که به اصطلاح مجرد عنوانهای ذهنی ما باشه. اینا یک ولی عنوان تعریف هستن، اما اینا یک واقعیتی هستن. پس وقتی که میاد یک عنوان میگه زن، یعنی زنی که و قرشی اینطور، یعنی که انما زن رو به دو صنف واقعی تقسیم میکنه، واقعا قرشی و واقعا غیر قرشی. ظاهر نص اینه. این نکته دوم. عرض کردیم آن برای رفع شکه، خوب دقت بکنیم، لیکن چه شکی را آن برمیداره؟ آن یا مطلق شکهایی رو برمیداره که در حسسه، در تخصیص زائده، اینجور شکها رو برمیداره. مثلا اگر شک کردیم زن نبطیه هم تا 60 سال میگیم نه، کل و امرات انتردن الا 50، میگه نه، هر زن تا 50 سال، نبطیه هم تا 50 سال. هرگاه شک در تخصیص زائد شد آم او رو برمیداره. اما اگر شک در مقام اثبات فردیت شد، یعنی مقام جهل و علم شد، نمیدونیم اصلا این زن هست یا نیست، یا خونزایی سمیدونیم زن هست، عام نمیتونه اینجور شکهایی رو برداره. اصلا کار عام این نیست. کار عام بر... یعنی این انقسامات جزو انقساماتی نیست که عام بیاد رو برداره. انقسامات اینطوری: زن یا فرسون اروپاییست یا شرقیست یا از چینه یا از هنده یا از ایرانه یا از لبنانه یا از حجاز، اینطور تقسیمات برمیداره. اما زن نمیدونیم از چینه یا از مثلا حجازه. اینجور تقسیمات اصلا ناظر به تقسیمات علم و جهلی نیست. این هم آقایون ذکر نکرده، چون مهم اینه که کدام انقسامات رو عام میتونه برداره. اون انقساماتش اینه، وقتی گفت کل امره از انتردم الا 50 سنه، مخواد از چین باشه، مخواد از هند باشه، مخواد از اروپا باشه، مخواد از شرق باشه، مخواد از خاورمیانه باشه، از استرالیا باشه، اینجور تقسیمات رو برمیداره، اینجور انقسامات رو برمیداره. خوب دقت بکنید، انقساماتی که برمیگرده به واقع زن. اما این انقسام ما میدانیم زن هست یا نیست، میدانیم شک داریم قرشی هست یا، این اصلا ناظر به این انقسامات نیست، اصلا عام کارش این نیست. کار عام ناظر به مقام اثبات نیست، اصلا تو این نکته نظر نداره. ما بدانیم قرشی هست یا نداریم قرشیه، بگیم یک انقسام، طبعا این انقسام هست، زن یا میدونیم قرشی هست یا نه. اینا اگر به جای این بحثا این کار رو انجام میدادن بهتر بود. یعنی مرجع کلام اینا اینه، میخواد به زور یا به مطابقه یا به التزام، آخرالامر میخواد به اینجا بگه، یعنی لازمه کلامشون رو به اینجا باید بکشن. و عرض کردیم مرحوم استاد از دست از استادشون مرحوم نائینی نقل کردن که اگر گفت کل امرأت تردم الا 50 سنه الا ان تكون امرأتا من قریش، ایشون نقل کرد از مرحوم نائینی که نائینی میگه معنای این عبارت میگه الا امرأت ثبت انها من قریش، کجا ثبت میش داره؟ ایشون گفتن عرف اینه میفرمه. ولذا اون هنر اساسی، دقت کردین کجاست، اون هنر اساسی اینجاست، اون بحث فنی که اصلا بحث اصولی. آیا انقساماتی که به لحاظ جهل و شکه، جهل و علمه، اینم داخل در عامه، عام اون شک رو بر نمیداره، عام اصلا ناظر به اون قسمت نیست، از عام شامل حال اونها نبوده اصلا ناظر نیست باشه نباشه. عام ناظر به چیه؟ زن چینیست، زنیست ایرانی، زنیست هندی، زنیست پاکستانی، زنیست لبنانی، زنیست یمنی، ناظر به اینه. یعنی اقسام ذات زن، وقتی گفت کل دو امرأت تردن الا 50 سنه، یعنی ناظر به این ذوات زن هاست، اصلا ناظر به اون قسمت نیست. شک دارید شما ایشون چینی هست یا نه، اصلا آن ناظر به این یعنی من اون نکته اساسی روز اول عرض کردم، بحث قانونی این است، آن چه شکهایی رو برمیداره، آم چه شکهایی رو برمیداره، آم اینجور شکهایی رو برمیداره. انقساماتی که به ذات زن میخوره، زن فرض کنیم مثلا بگی که متأسفانه خیلی سفید پوسته یا سبزه است یا مثلا کذاست یا از چینه یا از هند، این جور صفاتی که یا سالمه یا مریضه، این جور صفاتی رو. اما مسائل زن شک داریم چینیز یا چینی نیست، هندی است یا هندی نیست، خارج اصلا ناظر به مقام شک ما نیست، کار عام این نیست، اصلا کار عام این شک رو اصلا تصدی نداره. ولی بعد ولزم ما هست که بهترین راه در آیان که بگن نه، وقتی گفت کلا امرأتن تردن الا خمسین سنه الا ان تکون امرأتن من قریش، یعنی الا اذا ثبت الا ان تکون امرأتن ثبت انها من قریش، اگر اینجور شد باید راست هم با اینا اصلا با آم هم میتونیم تمسک کنیم، استثامی میخواییم ذات. خب اگر رفت روی ذات فرق کنه با عنوان واقع خواهیم تکنیم آم ترسیم در این مورد خواهیم خب. این شخص مرشیتش احراز شد اصلا آم نازد این شک که بر نمیداره اگر مرشیتش احراز شد نه این شک که آم رایی شک که در این ما این نداریم که چی هست این رو بر نمیداره آم قرشی که نیست نه چی با قرشی نیست نمیدانیم اگر قرشی نمیدیم بحثی نمید چه خدا قرشیتش ثابت نیست. خب دقیقه نه اینکه نیست این رو آن بر نمیداره آن قرار میدید که شک و جهل بر نمیداره چون آمد آن گفت که قرشی کند امرأة تردد بعد گفت قرشی این طور میشه زن غیر قرشی 50 زن قرشی 60 این هم نمیدونی کدومی که قرشی زن ها نمیدونی چکار اونجا؟ احتیاط کنم اگه که اونجا این باشه رفت یا چیزی شده نیست؟ حجت بحث حجت یعنی مثلا باب زمینش که اثبات شده اما این قرشی سقیه قرشی خب بعد از این که خب شده دیگه تکرار شده رفت حالا چون میخوام بحث چیه بگم این که میگه صادقه بودی جمعه رفتی که این بحث در تناسل که بحث لفظی بودی که قبول که. مفهوم نه اینی که میگه از سبتن خب شما شک نداریم، شک از حالات دیگه مثل علمه، خب من مفهوم شک من چی کار؟ از حالات ذات موضوع نیست، نه. از حالات ادراکی شما هست نمی کنه ما هم ضربه قاعده به حالات ادراکی شما نداره نه ببینید مگر خود از احراز بکنم احراز نشد سریعتش که ثابته بگم کی گفت آقا اون آم اسمش اونا زن غیر قرشی زد اصلا مفادی اما الا الا تکنم نقرشی یعنی الا الا سبقه کی گفت آم و بعد من اول بعد شما در آقا شک نیستم چیز الا هم تکنم را الفاظ که بعد شدن آن دست اولیه نه آن معلومه من در آقا شک که حالات پیش اومده باش علم حالت شماست نه نسبت آم نسبت به صفات موضوع تقسیم بندی میکنه نه به حالت ادراکی شما به حالت ادراکی شما کار نداره که خودش من این مورد رو تخصیص زده بس من لا لا ادراکات شما رو تقسیم بندیه الا انتکنم چینی یا خب این اگر میخواست این باشه الا الاثر و تندن مرده قارش الا مرده لفی سر بده میکنه اگر میگو الا انتکنم چینی یا من با چیگان همون نفسی شجره نواشون یاد دارن میگونه چیه خب نگونه احرازشون بگیرم احراز نشد آم تقسیمانش به لحاظ احراز شما نیست ادراک شما نیست به لحاظ ذات زنه شما نمیدونی این زن قرشی هست زنه یک آقا دیگه میدونه قرشی هست یک آقا دیگه میدونه قرشی هست اصلا ناظر به این نیست ذات زن همون تو مسئله تخصیص رو من دارم عرض میکنم تخصیص رو ذات رفته به نسبت حالت ادراکی شما نگاه نمیکنه فقط ذات زن نگاه میکنه نمیتونی شما ناظر ادراکی رابطه نیست که شما با این زن پیدا میکنید اصلا آم ناظر به این ادراکه نیست آم ناظر به حالات انقسامات ذات زنه خب شک حالت مال شانس همون جان گفت اکرمال علما الا مثلا اینکه علما ایرانی پرست حالا شرط نه آقا ایرانی زه لبنانی است نمیتونی تو مصرف کنی تو واقعا نمیدونی خب ببینید ادراک یا علم یا جمع یه نسبتی است که شما با واقع دارید آم ناظر به این نیست من وظیفم تفحصه باید دارم اون وظیفه شما تفحص هست، اون بحث غیر از مقام جل و عمومه. خیلی خوب، حالی ظاهرم به جه نمیرسه. اما مسئله پس این اصل لفظی روشن شد و اما اصل عملی خوب دقت کنید. ما به جه که این حالا این بحثی که آقایون انجام دادن، اولا یک بحثی کلی ما بکنیم قبل از اینکه وارد این بحث. استصحاب در نظر ما به تعبد ثابت نیست، خلافاً به مشهور، چون اینا لا تنقضی یقینه به شک رو گرفتن و اطلاقش تمسک کردن، یه اما هر پا گذارن گذارن مطلقا بوده شوال حکمی غیر ما یا شک در مختزی مانع الی آخره، هر خواهی که گفته شده که من دیگه حالا جوی خواهش. ما در بحث استصحاب مستوفا بحث کردیم که انصافا ما دلیلی بر تعبد استصحاب به معنای اصل عملی محرز نداریم. این روایت لا تنقضی یقینه به شک، حالا غیر از شبهه معروف اخباری ها که این ممکن است این یقین یقینه به وضوع باشه و اصلا اشاره باشه به اون روایتی که از رسول، چون این روایت از رسول الله وارد شده. اصل این روایت که اگر کسی از شما یقین داشت شک به اون پیشه ایتا پیدا شد شیرو و آید این نشتای ایتا به این علیه ایتا و جل مثلا اون قسمت بیش اینو برای شبهه میاره میگه وضوع ناقص شد و پنام کنم نه وضوع تو بر وضوع هست و نظام ما اصلا غیر از آن لا تنقض که حالت نهی داره که احتمال نهی باشه، لا تنقضر یقین، لا تنقضر یقین به نهی قرائت شده یا به نهی که بودن ما نمیدونیم چیوی فعل خودش بکنیم. با قطع نظر از این جهت اصلا ما یه روایت داریم مال عبدالله بن بکر، ایاکه ان تحدث وضوعا، از این شدیدتر اصلا تو نباید وضوع بگیری حتی تسمع صوتن او تجد ریحا، ایاکه ان تحدث وضوعا. این لسان این روایات اینه. بله توی روایات زراره، اون روایات زراره که شک بین رکعاته که استصحاب رو امام جاری میکنه، اون لسانش لسان استصحابه، اون یکی هست. اما اون یکی به احتمال بسیار بسیار بسیار قوی طبیعتا صادر شد، چون اصحاب ما استصحاب نمی کنن. اینی که در عده از کتب آمده، چون اهل سنت استصحاب میدن، شک بین سه و چهار کرد بنان بر سه میزن بر اقل استصحاب هم، اصحاب ما بنان بر اکثر میزن نه بر اقل. در عده گفتن مراد از استصحاب در اینجا این بنان بر اقل بگذار همون ستا، لیکن اون یک رکعت رو مفصول بخون جدا بخون. استصحاب هست اما فقط فرقش با اونو در مفصول و موصول نیست. یه مباحثی است که اینا به اصطلاح فقط از باب زیر خنا آقایان قائلن، ما در بحث خودش مفصل متعرض شدیم و اصلا ما عمران زوران کلا محل شبهه داریم در مقام بیا حالا توضیح داشت محل خودش بگیم. بله حالا بیا حالا باشه در محل اصلا در اونجا ما مفصل متعرض شدیم که نه به خودمون روایت به اصطلاح به عنوان قاعده اصولی قبول کردیم و نه اون روایت رو حتی در حد فقهی قبول کردیم. یعنی اینی که الان مشهور از بین علما در شک بین سه و چهار بنار بر چهار بگذاره یا رکعت نشسته یا یک رکعت ایستاده بخونه محصولتا عرض کردیم این مطلب روشن نیست در فقه متعرض شدیم، یا وقت مجال مناسب نیست اونجا عرض کردیم احبت وجوبن. البته به نظر ما واضحه، حالا به خاطر از زمان شیخ این شهرت آمده، احوت وجوبن اصلا همون درکت نشسته بکنه یکر دیستاده ثابت نیست. حالا این بحث فقهی داره و بحث اصولی داره، جاش اینجا نیست. و یکی هم حدیث اربعمنه بد نیست به درده، چون یه تقریبات با اون با بحث استثاب نیست در راقی هم به طولانیه. و یکی هم حدیث اربعمنه اونم روی نسخه مرحوم طحب العقول اگر ثابت باشه، من کان علی یقین فاصابه شک فلیم در علی یقینه فان الیقینه لایون قضا به شک، در نسخه صاحب العقول لایون قضا به شک، در نسخه خصال لایطفع به شک. این حدیث طحب العقول اجمالا بد نیست غیر از لا تنقضه، چون این دو با هم به نظر ما تعبیرش فرق میکنه. حالا ظرافت های تعبیری و متنی اونها خیلی طولانی هست دارن، یاد این تعبد از بنده قبول فرمایید. ما در ثبوت استصحاب یک اطلاق لفظی گیر داریم. عمده استصحاب پیش ما به فهم عقلایی و بسیاری عقلایی جاریه. لا در خالقی میشه که باید که دیر اون مورده بودیه به واقع مورده بالصلاه مورده بالصیام مورده بالوضوء مورده فی کل کدیر مورده جا مورده لا تنقضی خواه جاو شکنه از بریم بگرنی اگه بود در من بیا بیا بیاد نگه هر در وضوع و موضوع محض بیاد اصل و مدارین یا یعنی یه سیره یه اقدامی جاری شد آقای خویی میفرمان اماره است به فهم آقای ما علمان اصل محفظه اخیران هم گاهگاهی توضیحاتی داریم علایه حاله و ما معتقدیم جز اصول در سیره اقلا و اون مقدار که سیره اقلا هست قبول داریم انصافا بعدی اقلا که در اقلا هست اصل ندارن چرا؟ اصل شاخدون ندارن این اصل اینه هر وقت اقلا با این معامله با واقع کرده میشه اماره هر وقت معامله با این کرده میشه اصل معامله با این؟ میشه اصل با ادراک کرده اسمی فرض کن مثلا سوق مسلمی این معامله با علمه داره این قصاب گوشت میفروشه میگیم پاکت هستی میگیم معلوم هستی یه قاعده ید قاعده ید رو بعضی احتمال اماریت دادن شما یک سیره متشلعه مثال بزنید نه این تحلیلشی که فرق میکنه وقتی این اگر اصل شد بعضیش اقلاییه بعضیش هم چی؟ حالت رسال ارکشری داره شارع آمد گفت سیره متشرع مثلا فرض کنید کسی داره تصرف میکنه هوایش یه ماه پوشیده شما میگید ملکشه خب ملکشه شما اونی که ادراکتونه تصرف بشه ملک که ادراک نیست ما هم شرعی داریم زید ازدواج کرده به شما میپرسن بچه داره بگید تا پارسا که بچه هم زارن بچه نشینن بچه داره دست شما ما طبق علممون آیا قبل از ازن زنده هست میگید جوز ازش گوش خریدن روزم پس زنده هست بگید این وقتی که ممکن میشه مورد خب این ما با این ادراک خودمون تعامل داریم این اوغلایی است و لذا ما در بحث اجزا ضابطه داریم مثل صاحب کفایی و دیگران عبارت مبهم نیاوردیم گفتیم هر جا اصل اوغلایی باشه طبق قاعده اجزا نیست هر جا اصل شرعی باشه عنوان اصل همون عنوانی باشه که در لسان دلیل عقل شده اون قاعدتا اجزاه ما اصل ضابطه داریم مثلا گفت لا صلات الا به طهور پس موضوع رو طهور قرار داد بعد گفت کل شیء لکه طاهر این باز قاره به اضافه شد چون وقتی خودش موضوع آمده بعد اما تصرف کرد گفت این طاهره قاعده جمع اقلایی در ادبیات قانونی اینه این دوتا متن قانونی با هم دیگه یک نواخت تفسیر رو کنن لذا ما معیار اون این شد اگر اصل اقلایی بود اجزا دلیل میخواد دلیل میشه اگر اصل شرعی شد موضوعی که در اصل آمد این موضوع لسان دلیل و حسب قاعده ایزاره اینا ما همه ضوابط آخ اون عبارتش اینه که اصالت طهاره به استصحابها و نحوه ما من الاصول این نحوه ما کار مشکل کرده اگر این نبود نمی شما آه استصحاب هم شما مشکل داره چون استصحاب استصحاب ما اصالت طهاره قبول میکنه چون استصحاب رو آمانه طهارت نرفته رو حالت سابقه رفته این کافی نیست خوب دقت بکنید اصالت طهاره میگه کنوشه این طهاره رفت حکم کرد استصحاب میگه نه لا تنقض الیقین رفت و یقین تا رفت و یقین باز اینم اجزا در نمیاد باید دل رو هم چرا چون گاهی اوقات یقین شما اجازته گاهی یقین شما ملکیته گاهی یقین شما طهارته همیشه که یقین شما طهارت نیست اون دلیل چی بود لا صلات الا به طهور خوب دقت این ظرافت ادبیات قانونی ایناست هر جا اصل شرعی شد و مفاد اصل مأخوذ بود تو لسان دلیل طبق قاعده اجزاه یعنی ما معتقدیم این ادبیات قانونی این اقتضا رو داره این ادبیات قانونی از اون ور میگه لا صلات الا به طهور از اون هر چیز طاهره خب یعنی به قانون یعنی اون طهوری که من اونجا شرطه اینا طهوره ظاهرش اینه دیگه یعنی ادبیات قانونی اقتضا رو میکنه این هم فرصیم به یک مقدار از ابداعات بنده یعنی عبارت آقای خوبی دیگر رو مرزل فرمان یه ابهام داره ما ابهام رو برداشتی بسه اصل اقلایی گفتیم اجزا نداره اصل غیر اقلایی شرعی اگر مأخوذ شد در لسان دلیل داره فرص کنیم مثلا دلیل آمد که قاعدیت امارات ملکیته از اون هم داریم لا اطقه لا فی ما یملک حالا یک آقای یک عبد داره باش معامله ملکی میکنه خب میگیم این قاعدیت داره به قاعدیت این عبد این شخص ملکشه اگه گفت انت حرمون اطق درست شده ملکیت رو با قاعدیت ثابت کردیم این قاعدیت تعقد شرعیست ملک درست میشه از اون هم لا اطقه لا فی ملک عنوان عنوان ملک پس تا اینجا را توضیحش اصل اولینه و لذا حالا رو این نکته اینی که آقای خوبی میفرمانه این زن نبود قرشیت نبود حالا که هست قرشیت رو اجرا میکنیم ما حرفم اینه که اقلا این تفکیک رو نمیفهمن اقلا این که بگن زن نبود و قرشیت زن رو که از حین وجود زن باش بوده بیان تفکیک بکنن، این قرشیت رو بیان، این رو معیار تعبد خوب تعمل بکنید، این تا فرد رو فکر بکنید. مثلا الله محمد قولی بعضی ها مثلا سالری به انتفاع موضوع فهم آمده نداره.